şu diyarı gurbet elde. Aman aman, şu diyarı gurbet elde. Aman aman, şen değil gönlüm şen değil. Ya dost ya dost, aman kimse bilmez şen değil gönlüm şen değil. Aman aman, şen değil gönlüm şen değil. Sergerder olmuş gezerim, ben gezerim. Aman hem okuyup hem yazarım, intizarım. Aman aman, şen değil gönlüm şen cismimi yaktım nara, yaktım nara. Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara. Gönlüm uğramış efkara, ya dost ya dost. Aman tecellim yok bahtım. Şen değil gönlüm şen değil. Aman aman, şen değil gönlüm şen değil. Mücrimiyem didem yaşı, didem yaşı. Aman gamdan ayrılmadı başım, garip başım.